Տեղական ժամանակով 15:15 րոպե, եթերում Խաչմերուկն է, ստուդիայում աշխատում է հաղորդավար Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր թողարկմանը կլսեք։ Արցախում սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի հիմնական խնդիրը վաճառակետերում ժամկետանց և պահպանման կանոնակարգի խախտումներով սննդամթերքի առկայությունն է։ Վան Նովիկովի անդրադարձը։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Քնար Բաբայանը ձեզ կներկայացնի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ և գիտության նորույթներ։ Սանմակրման համար պատասխանատու կազմակերպությունները զինված են անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազայով։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի բնակարանային կոմունալ տնտեսության և բնապահպանության բաժնի պետ Կարնեն Գրիգորյանը պատմում նախապատրաստական աշխատանքների մասին։ Առավել հանգամանորեն Քնար Բաբայանի սյուժեի կրկնության մեջ։ Պատմական տարեթվերին կանդրադառնանք օրացույցում։ Հարգելի ընկերներ, Խաչմերուկի առաջին էջում ձեզ ենք ներկայացնում Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Արցախի գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ ոլորտի հիմնական, կարելի ասել, լրջագույն խնդիրը վաճառակետերում ժամկետանց և պահպանման կանոնակարգի խախտումներով սննդամթերքի առկայությունն է։ Օրերս Ասկերանում կայացած խորհրդակցության ժամանակ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ Արթուր Ներսիսյանը նշել է, որ խնդրի լուծումը պահանջում է շահագրգիռ բոլոր օղակների ու կողմերի ակտիվ համագործակցությունը, հատկապես տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասումների գործնական մոտեցմամբ։ Ծառայության պետը ժամկետած ապրանքների իրացումը նախ և առաջ դիտարկելի է համարում բարոյական հարթությունում։ Հատկանշական է, որ ժամկետանց սննդամթերքը առավել հաճախ հայտնվում է իրավասու ծառայության տեսադաշտից որոշակի հեռավորության բնակավայրերի վաճառակետերում։ Իր խոսքում Արթուր Ներսիսյանը նաև պարզաբանել է, թե ինչպես և ինչու, միաժամանակ հորդորելով սպառողներին ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներին իրենց պասիվությամբ չնպաստել արատավոր այս երևույթի գոյությանը։ Հատկապես սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության հիմնական նպատակը պաշտպանված սպառող ունենալն է, որին մենք հասնում ենք տարբեր մեթոդներով, առաջին դա վերահսկողական գործառույթների, երկրորդը դա մեթոդական տարբեր գործողությունների միջոցով, հրապարակելով սպառողների իրավունքները, ինչպես նաև տարբեր շրջայցեր իրականացնելով, թե ուսումնական հաստատություններ, թե այլ տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ այցելություններ կազմակերպելով։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը շոշափելի աշխատանքներ իրականացրել, սակայն հասկանալի պատճառներով այն չի կարող ամենօրյա վերահսկել ուսումնասիրության իրականացնել հանրապետության բոլոր համայնքներում։ Ուստի անհրաժեշտ է, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինները օգտվեն այս մասով իրենց վերապահված լիազորություններից, քանի որ և տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենքով և առատերի ծառայությունների մասին օրենքով անմիջապես նրանց վերապահված է այդ լիազորությունները։ Ինչպես նաև ամբարխիշտ տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ նրանք կարող են նաև վարչական իրավախախտման մասին օրենսգրքի համաձայն վարչական պատասխանատվության ենթարկել։ Անդրադառնալով 2018 թվականի ծառայության կոմիտեի իրականացված աշխատանքներին, ասեմ, որ ունեցել են ցավալի պատկեր, հատկապես համայնքներում, որտեղ հայտնաբերվել են մեծ քանակությամբ ժամկետանց առանց համապատասխան ջերմային ռեժիմի պահպանման սննդամթերք։ Ինչու համայնքներում, որովհետև բնական է, որ այնտեղ, որտեղ որ ավելի խոր վերահսկողություն իրականացվում և պարբերաբար իրականացվում է, այնտեղից որոշ անբարեխիշտ տնտեսվարող սուբյեկտներ կարող են սպեկուլատիվ եղանակով այդ ապրանքատեսակները տանել և փորձել վաճառել համայնքներում, այսինքն այնտեղ, որտեղ թույլ է վերահսկողությունը կամ գրեթե չկա։ Եվ դրա համար կրկին անգամ կփորձեմ օգտվելու վարետից կոչ անել մեր տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներին, որպեսզի նրանց կողմից շատ մեծ ուշադրության արժանանա այս ոլորտը, և կցանկանայի, որպեսզի ոչ միայն նաև մեր սպառողները, մեր հանրային հատվածը շատ ակտիվ համագործակցի, քանի որ այս միասնության շնորհիվ, այսինքն լիազոր մարմին, սպառողներ և նաև տեղական ինքնակառավարման մարմիններ կարող ենք մենք հասնել հաջողությունների այս ոլորտում։ Նախադեպումը տարբեր ոլորտներում առաջիկայում իրականացնել ամենօրյա դիտարկումներ, ստուգումների և դիտարկումների զուգընթաց տնտեսարող սուբյեկտների հետ տարբեր բացատրական և փորձատվական աշխատանքներ, կընդլայնվի ուսումնամետոդական այցերի քանակը, որի նպատակն է մասնագիտական խորհուրդների և մեթոդական ցուցումների միջոցով տնտեսարող սուբյեկտների ներկայացուցիչներին կրկին անգամ ծանոթացնել ոլորտը կարգ կարգավորող նորմատիվ իրավականակտերով սահմանված պահանջներին։ Նախագծում է կազմակերպել հանդիպում սեմինարներ դեսվարու սուբյեկտների, համայնքի ղեկավարների հետ, ինչպես նաև սպառողների շրջանում իրականացնել իրազեկման և տեղեկատվական լայնածավալ աշխատանքներ։ Սպառողների շրջանում կատարված ուսումնասիրություն ցույց է տվել, որ սպառողները կամ տեղյակ չեն իրենց իրավունքների մասին, կամ սովորաբար ամաչում են պայքարել իրենց իրավունքների պաշտպանության համար և հաճախ համակերպվում են այդ իրականության հետ։ Միջդեռ լրելով վտանգում են մեր ընտանիքների և հարազատների առողջությունը։ Այստեղ շատ մեծ նշանակություն ունի, ես ինչպես նշեցի, սպառողների ակտիվ լինելը, քանի որ շուկան, ինչպես գիտեք, ինքնակարգավորող մեխանիզմ է, սպառողները ինչքան պահանջատեր լինեն, ապա բնական է, որ իրացնողները կփորձեն այդ նույն չափորոշներին համապատասխան ապրանք ներկայացնել։ Կոնկրետ մեր ծառայության կողմից իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում խնդիրները հիմնականում ժամկետաց ապրանքատեսակի մասով էր հայտնաբերվել, ինչպես նաև համապատասխան պահպանման ոչ ճշգրիտ ռեժիմի ապահովման արդյունքում որոշ խնդրահարույց ապրանքատեսակներ են հայտնաբերվել։ Կցանկանայի խորհուրդ տալ, որպեսզի համայնքի ղեկավարները օրենքով լիազորված կարող են ստեղծել աշխատանքային խմբեր, որտեղ ներառեն նաև մասնագետներ տարբեր ոլորտներից, օրինակ անաստաբուժական կայանի տեղամասային անաստաբուժերից, ինչպես նաև սանեպիդկայանի աշխատակիցներին, և ծառայությունը ունի նաև թեժգիծ 50-55 կարճամարը 24 ժամյա աշխատում։ Ցանկացած ձեր համայնքներում, ձեր տարածաշրջաններում, ձեր կողմից, թե սպառողների կողմից ցանկացած խնդիրների դեպքում խնդրում եմ արձագանքել մեր կողմից ստեղծված այդ օպերատիվ խմբերը, հնարավոր կարճ ժամկետում կփորձեն այս կամ այն խնդիրներին վերհանած անմիջապես կարճ ժամկետում լուծում տալ։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ I'm not afraid to die. Տեղական ժամանակով 15:30 ռոպե։ Այժմ լսեցեք մշակութային լուրեր։ Այսօր Ստեփանակերտի թիվ 1 պետական մանկապարտեզում ամանորի տոնահանդես ու բնականաբար տոնական տրամադրություն էր։ Ձմեր պապն այցելել էր մանկապարտեզ ականատեսեն լինելու աստղի խմբի հանդեսին, նաև շփվելու փոքրիկների հետ ու նվերներ բաժանելու նրանց։ Վարսիկ Հարությունյան է պատմում։ Աստղի կրծեր խմբի փոքրիկները բեմ են մտնում ուրախ տրամադրությամբ, երկու պարով, ժպիտներով և իհարկե ձմեր պապին գոհացնելու համար հետաքրքիր ոտանավորներով։ Նոր տարին ասել է, թե տոն է նախ և առաջ մանուկների համար, քանզի նրանք են ամենաշատը հավատում հեքիաթային հրաշքներին և անհամբեր սպասում դրանց իրագործմանը, ահա թե ինչու նրանց ասմունքը հենց այդ հրաշքների տեսլականով է շաղախված։ Կատարվեց համերգային հագեցած ու հետաքրքիր ծրագիր, որին ականատես եղավ նաև ձմեր պապը։ Նա նախ և առաջ ստուգեց փոքրիկների գիտելիքները հանելուկների միջոցով, ապա նրանց հետ տոնածառի շուրջ պարեց նվերներ բաժանելով բոլորին։ Սարերով, զորերով, տեսել եմ Արցախ աշխարհը, շատ գեղեցիկ, դուք սիրում եք Արցախը։ Միջոցառման վերջում ելույթ ունեցավ մանկապարտեզի տնօրեն Ժաննա Զաքարյանը, ով շնորհավորեց բոլորի գալիք նոր տարին և Սուրբ Ծնունդը, մաղթելով անամփ երկինք և առողջություն։ Թողես նոր 2019 թվականը միայն լավ նորություններ, երջանկություն, ուրախություն, առողջություն բերի բոլորիս ընտանիքների, թող Աստված օրհնի բոլորիս ընտանիքների և իհարկե մեր բալիկներին, որոնք մեր կյանքի մասն են, դու կյանք եք տվել այս բալիկներին, նրանք էլ իմաստ են տալիս ձեր կյանքին։ Վարսիկ Հարությունյան, այսօր։ Դուք լսում եք մշակութային լուրեր։ Կարևոր է հայկական արվեստը երկրի սահմաններից դուրս հանելը եւ աշխարհին նրաներոժը ցույց տալը։ Դեկտեմբերի 20-ին լրագրողների հետ հանդիպան ժամանակ այս մասին ասել է Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի գեարվեստական ղեկավար Կոնստանտին Օրբելյանը։ Նրա խոսքով պետք է արտասահմանում ցույց տալ այն ամենն, ինչ մենք ունենք, առավել եւս, որ այնտեղ հայկական ազգային մշակույթի պահանջարկ կա։ Վառ օրինակ է Կարեն Խաչատրյանի Չպոլինո բեմադրությունը, որը ներկայացվել է նոյեմբերի 4-ին։ Ես վստահ եմ, որ այն մեծ հաջողություն է ունենալու, ասել է նա։ Օրբելյանը հավելեց, որ այս տարի ներկայացվել է նաև Տիգրան Չուխաջյանի Կարինե օպերետը։ Նա նշեց, որ հաջորդ տարվա աշնանը նախատեսվում է երկու խոշոր միջոցառում՝ Արմեն Տիգրանյանի Անուշ օպերայի նոր բեմադրության պրեմիերան, ինչպես նաև Անտոնի բալետի ներկայացումը ի պատիվ Կոմիտասի Հոբելյանի։ Կոնստանտին Օրբելյանը նշեց, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում առաջկա շրջագայությունների ընթացքում ներկայացվելու են Արամ Խաչատրյանի 3 ստեղծագործությունները։ Դա կապված է մի շարք հոբելյանների ու միջոցառումների հետ, ինչը մեծացնում է հայկական սփյուռքի հետաքրքրությունը։ Սակայն կարևոր է ընդգծել, որ այս ամենը պահանջում է մեծ գումարներ, աշխատանք և ջանքեր, ասել է գեղարվեստական ղեկավարը։ Դիսնեյ ընկերությունը ներկայացրել է Ալադին նոր ֆիլմի առաջին կադրերը։ Ֆիլմը 1992-ին նկարահանված մուլտֆիլմի ռիմեյքն է։ Առաջին կադրերում պատկերված են ջինը, որի մարմնավորում է Ուիլ Սմիթը, արքայադուստը Ժասմինը Նաոմի Սքոթը և ինքը Ալադինը Մենա Մասուդը։ Ըստ սյուժեի երիտասարդ Ալադինը բնակվում է Ագրաբա քաղաքի փողոցներում և երազում է օրերից մի օր տեղավորվել Սուլթանի Շքեղ պալատի սենյակներում։ Անսպասելիորեն նրանից օգնություն է խնդրում խորհրդավոր ծերունին, որը երիտասարդին անթիվ անհամար հարստություն է խոստանում, եթե վերջինս օգնի իրեն կախարդական քարանձավից դուրս բերել հին լամպը։ Շոտլանդացի դերասան Ռիչարդ Մեդենը, որը «Գահերի խաղը» հեռուստասերիալում մարմնավորել է Ռոբ Ստարկի դերը, կանխատեսել է ֆիլմաշարի ավարտը։ Հեռուստանախագծին նախկին մասնակցի կարծիքով սերիալի վերջում կարող է մնալ միայն առասպելական թևավոր վիշապները։ Ինձ թվում է, որ արդյունքում մնալու է միայն 3 վիշապ, որոնք թռչում են ամենուրեք, իսկ մյուսները բոլորը կմահանան։ Մեդենը նաև ընդգծել է, որ իրեն հետաքրքիր է հետևել սերիալի զարգացումներին այն պահից, երբ նա հեռացել է նախագծից։ Այսօր ես ուղակի հանդիսատես եմ, դա ինձ շատ է դուր գալիս։ Նախագծի մի մասը լինելու բացական կողմերից մեկն այն է, որ ինձ մոտ սցենար կար, և ես գիտեի, թե ինչ է լինելու։ Այժմ ես այն չունեմ, այնպես որ իսկապես կարող եմ վայելել տպավորիչ տեսարանը, հավելել է դերասանը։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Եթերում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Մեր հաջորդ էջում։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, ներկայացնում է Քնար Բաբայանը։ Օրն ուրբաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Google ընկերությունը թարմացրել է Gboard ստեղնաշարը։ Google-ի ստեղնաշարը մշտապես թարմացվում է, իսկ այժմ այն ավելի քան 500 լեզուների հնարավորություն է ընձեռում, փոխանցում է iXBT-ին։ Հիշեցնենք, որ Gboard ստեղնաշարը ընդամենը 2 տարի առաջ է թողարկվել եւ այդ պահին շուրջ 100 լեզվի եւ լեզվատեսակների հնարավորություն ուներ։ Ուստի այն տեմպերը, որով Google-ն այն զարգացրել է, տպավորիչ է։ Google Play-ում ստեղնաշարն ունի միջինում 4.3 բալ և ավելի քան 1 միլիարդ ներբեռնում։ Գերմանացի ուսանող Ֆիլիպ Պրենցելը սմարթֆոնների համար պաշտպանիչ պատյան է ստեղծել ու այնամիջապես արտոնագրել, գրում է Business Insider-ը։ Պատյանը դեռևս նախնական օրինակի տեսքով է, այն կարելի է համարել սմարթֆոնի համար անվտանգության բարձիկ։ Դրա յուրահատկությունն այն է, որ երբ հեռախոսն ընկնում է, զգայակներով համալրված պատյանը ֆիքսում է դա ու պաշտպանիչ կեռիկներ դուրս հանում։ Կեռիկների կորացած ծայրերը յուրաքանչյուր կողմից պաշտպանում են հեռախոսը, այնպես որ հեռախոսի վրա որևէ քերծված կամ ճակ չի առաջանում։ Երբ ընկած հեռախոսը վերցնում են, կեռիկները նորից հետ են մտնում։ Ճապոնիայում վաճառքում հայտնվել է ռոբոտ, որը կարող է գնորդների համար ընտանի կենդանուն փոխարինել։ Այն ստեղծվել է Groover X Venture-ային ընկերության կողմից և ստացել է Lovot անունը։ Լավ և ռոբոտ բարերի համակցությունից, հաղորդում է TASS-ը։ Սարքը լավ հիշում է իր տերերին և հատուկ ստեղծված է նրա համար, որ նրան ձեռքերին վերցնեն։ Ռոբոտը տաք և հաճելի մակերևույթ ունի, իսկ նրա հասակը մարդու ծնկից բարձր չէ։ Օրորելու դեպքում Lovot-ը կարող է քնել, ինչպես նաև տարբեր հնարքներ անել, քանի որ ինքնուսուցման համար հզոր համակարգիչ և արհեստական ինտելեկտի համակարգեր ունի։ Ռոբոտը տեսախցիկ ունի, որը թույլ է տալիս այն որպես անվտանգության համակարգ և տանը մնացած երեխաներին հետևելու համար օգտագործել։ Նա ֆիքսում է շրջապատի մարդկանց վարքը և դրանից ելնելով որոշում իր վերաբերմունքը նրանց նկատմամբ։ Օրինակ Lovot-ը կխուսափի մարդուց, որը նրան հարվածել կամ նեղացրել։ Ռոբոտը վաճառվում է զույգով 6000 իենից մի փոքր ցածր գնով, մոտ $5000. Tesla-ի և SpaceX ընկերությունների հիմնադիր Elon Musk-ը բացել է Լոս Անջելեսի տակ կառուցված առաջին արագընթաց թունելը, փոխանցում է Earth-ին։ CNBC-ն հայտնում է, որ շնորհանդեսի ժամանակ Musk-ը հայտնել է, որ թունելով արագընթանալու համար ավտոմեքենաների վրա նախատեսված են կողմնային անիվներ, որոնք կարող են անհրաժեշտության դեպքում առաջ բերվել և հավաքվել։ Նշվում է, որ ցուցադրության ժամանակ ներկայացվել է Tesla Magnish-ի ավտոմեքենա։ Ավելի վաղ Musk-ն իր Twitter-յան էջում հրապարակել է արագընթաց թունելի և ստորգետնյա թունելների համար նախատեսված էլեկտրաբուսերի հոլովակը։ Սպասվում է, որ էլեկտրաբուսերը ստորգետնյա թունելներում ընթանալու են ժամում մինչև 150 մղոն, մոտ 241 կմ/ժ արագությամբ։ Լոս Անջելեսում գտնվող Կալիֆոռնիայի համալսարանի և Ստենֆորդի համալսարանի ինժիներները ցույց են տվել համակարգչային համակարգ, որը կարող է նկատել և նույնականացնել իրական աշխարհի օբյեկտը, որոնք տեսնում է մարդկանց կողմից օգտագործվող տեսական կրթման մեթոդի հիման վրա, հայտնում է Naked Science-ը։ Նոր համակարգը տեխնոլոգիաների ոլորտում մեկ քայլ առաջ է համարվում, այն ստացել է համակարգչային տեսողություն անվանումը և թույլ է տալիս համակարգիչներին նկատել և նույնականացնել տեսողական պատկերները։ Դա կարող է մեզ մոտեցնել արհեստական բանականության ընդհանուր համակարգի ստեղծմանը, ինքնուս համակարգիչների, որոնք կարող են դատողություններ անել և ինքնուրույն որոշում ներկայացնել։ LG Display ընկերությունը, որը մաս է կազմում հարավկորեական LG կորպորացիայի, դեռևս 1 տարի առաջ CES 2018-ի ցուցադրությանը ներկայացրել է գլանի վերածվող հեռուստացույցի նախատիպը։ Յուրօրինակ հեռուստացույցի մասին բնականաբար բոլորն արդեն մոռացել էին, բայց նա այդ ընթացքում պատրաստվում է հայտնվել վաճառքում, հայտնում է Planet Today-ը վկայակոչելով Bloomberg-ը։ Bloomberg վերլուծական գործակալության հուսալի աղբյուրների փոխանցմամբ LG ճկուն հեռուստացույցը, որը բարի բուն իմաստով հնարավոր կլինի վերածել գլանի, կհայտնվի խանութներում 2019 թվականին։ Թե կոնկրետ երբ կլինի ինովացիոն սարքի դեբյուտը, հայտնի չէ, բայց կարելի է ենթադրել, որ LG-ն կհիշեցնի իր գյուտի մասին կենցաղային էլեկտրոնիկայի առաջիկա ցուցահանդեսներից մեկում։ Թե որքան կարժենա հեռուստացույցը, ոչ ոք չգիտի, բայց ամենայն հավանականությամբ ոչ քիչ։ Ի վերջո խոսքը նախկինում չտեսնված սարքի մասին է, որը շատ թանկ կարժեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ դրա տեխնոլոգիան չի դարձել իսկապես մասսայական։ Իսկ այն, ինչպես նկատում են մասնագետները, կարող է և չդառնալ մասսայական, քանի որ ճկուն հեռուստացույցը բավականին սպեցիֆիկ մի բան է։ Հեռուստացույցի դիսպլեյը, ինչպես արդեն գլխին ընկավ, իրականացվել է OLED տեխնոլոգիայով, որը թույլ է տալիս պատրաստել ճկուն էկրաններ պակաս տեխնիկական դժվարություններով։ Հայտնի է, որ հեռուստացույցը կունենա 65 դյուիմանոց էկրան, որը կարող է շրջվել գլանի և մասամբ բացվել, օրինակ որպեսզի թաքցվեն ֆիլմերում երևացող սև գծերը։ Այսքան այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Սիրուցդ վարված ասպետինը Բարեկամներ, հիշեցնենք, որ եթերային ձեր ուղեկիցը Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Առողջության ամենակարևոր հիմնակարը։ Մարմնի առողջության համար ամենագլխավոր նախապայմանը հոգու առողջությունը պահպանելն է։ Բոլոր հիվանդությունների զարգացման համար ամենապարարտողը նախապատրաստվում է այն ժամանակ, երբ մարդը կորցնում է հոգեկան անդորը։ Այնինչ երջանկության զգացողությունը կարող է մարդու համար միանգամայն սովորական վիճակ լինել։ Ուղղակի պետք չէ առաջնորդվել։ Ժամանակը կգա եւ ամեն ինչ երտեղը կգնի սկզբունքով։ Եթե դուք երջանկության հասնելու այդ ուղին եք բռնել, ուրեմն շատ շուտով կբախվեք հիասթափության։ Լիովին զերբազատվեք նախանձի, չարի, ստի, խարդավանքների ցանցից։ Երջանիկ զգալու համար հարմար պահի եք սպասում։ Այդ դեպքում շատ հնարավոր է, որ ամբողջ կյանքում նույն կայարանում մնաք, իսկ երջանկության գնացքը սուրալով անցնի ձեր քթի տակից։ Դուք հենց հիմա կարող եք երջանիկ լինել։ Նույն գործողություններն անդադար կրկնելու միջոցով ամեն ինչ կարելի է սովորության վերածել։ Դա վերաբերում է նաև երջանկության զգացողությանը։ Առողջությունը սկսվում է հենց այստեղից։ Հետևաբար միշտ հիշեք, հիվանդությունները կանխարգելելու առաջին և կարևորագույն քայլերից մեկը հոգու անդորն ու առողջությունը պահպանելն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Սամմաքրման համար պատասխանատու կազմակերպությունները զինված են անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազայով։ Մանրամասները Քնար Բաբայանի սյուժեի կրկնության մեջ։ Մայրաքաղաքում դեռ չի հասցրել տեղալ առաջին առաձյունը, բայց ինչպես վստահեցնում են քաղաքապետարանում, սանմակրման համար պատասխանատու կազմակերպությունները զինված են անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազայով։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի բնակարանային կոմունալ տնտեսության և բնապահպանության բաժնի պետ Կարլեն Գրիգորյանն է պատմում նախապատրաստական աշխատանքների մասին։ Համապատասխան որոշման համաձայն ստեղծվել է հատուկ հանձնաժողով, որոնք մշակել և իրականացնում են ձմռան նախապատրաստական աշխատանքների հատուկ ծրագիր, որը նույնպես մշակվել և ներկայացվել է քաղաքապետարան, ջերմային տնտեսություն ընկերությունը, ինչպես նաև Սանմաքրում համայնքային ոչ առևտրային մեր կազմակերպությունը։ Ջերմային տնտեսությունը իր աշխատանքները սկսվել է դեռ ամռանամիսներից բուսաբանական այգի փակբաժնի տիրական ընկերության կատարված աշխատանքներն ձմռանախապատրաստականի հետ կապված հիզամարքերի, կանաչ գոտիների, ծառերի ձևավորման, չոր ճյուղերի կտրտման։ Ստեփանակերտի Սանմաքրում կազմակերպությունն էլ տնորեն Ալյոշա Սեյրանյանի խոսքով ձմռանը պատրաստվել սկսել է դեռ ամառվանից։ Համաս մագնեշի ավտոմեքենա մի հատ ZIL MDK եւ մի հատ փոքր մինի տրակտոր մայթերը մաքրելու համար։ Պատրաստ ենք մոտորապես 500-ից ավել բաներայից բահեր, պատրաստ ենք տրամադրելու հիմնակ ձեռնարկություններին եւ քրթական օջախներին եւ բաներայից բահեր եւ համապատասխան քանակի աղ ու ավազ եւ երկաթյա բահերից։ Արդեն սկսված է աղ ու ավազի խարման աշխատանքները, այսինքն ջրը տեղալու պես պատրաստվում ենք։ Ձմռան պատճառած անհարմարությունները վերացնելու ու բնակելի շենքերի տանիքները մաքրելու համար պատասխանատու է Ստեփանակերտի ԲՇՏ ընկերությունը։ Ընկերության տնորեն Արմեն Ավակյանն է պատմում իրենց անելիքների մասին։ Ծխնելուզների մաքրման և ստուգման աշխատանքներ, որը կրում է շարունակական բնույթ, ստեղծել ենք նաև խմբեր, որը իրականացնելու են տանիքներից կախված սառույցների քանդման աշխատանքներ, ըստ անհրաժեշտության ծրագրում նաև նախատեսված է մեքենաների վերանորոգման աշխատանքներ։ Ընկերությունում արկա են հատուկ տեխնիկաներ, դա ավտոաշտարակներն են, որը պահանջում են սեզոնային սպասարկում։ Նաև այդ աշտարակներով մենք իրականացնելու ենք տանիքներից կախված սառույցների քանդման աշխատանքները։ Եթե ձյունյան ծավալները մեծ են, թափելու ենք տանիքներից ձյունը։ Իրականացնելու են ըստ անհրաժեշտության հարակից տարածքների հիմնարկի և մի հատված Վարդին Սարգսյան փողոցի ձյան մաքրման աշխատանք։ Չսպասված առաձյան դեպքում քաղաքապետարանին օգնության են հասնում Ստեփանակերտում գործող շինարական կազմակերպությունները, որոնք մաքրման աշխատանքների համար տրամադրում են իրենց ավտոտեխնիկան։ Արտակարգ իրավիճակներ առաջանալու դեպքում քաղաքապետարանը եւ քաղաքաշինության նախարարությունը տարիներ շարունակ համագործակցում են։ Քաղաքաշինության հետ կապված մենք պայմանավորվածություն ունենք արտակարգ իրավիճակների առաջացման դեպքում ներգրավեն որոշ շինարական կազմակերպություններ իրենց համապատասխան տեխնիկաներով, որոնք օգնում են ձյան հավաքման եւ դուրսբերման աշխատանքների։ Բարեկամներ, օրացույցը ձեզ կծանոթացնի օրվա կարևոր տարեթվերին։ There's only one place to be, and that's right here with Tiësto. Այսօրը ծնվել են Պետրոս Ադամյանը, հայ մեծ դերասան, բանաստեղծ, գրող, նկարիչ եւ հասարակական գործիչ։ Լևոն Խալաթյանը, հայ թատերագետ, մանկավար, ՀԽՍ արվեստի վաստակավոր գործիչ։ Գրիգոր Հարությունյանը, հայ հաղորդավար, մեկնաբան։ Կարեն Մանվելյանը, հայ ազատամարտիկ, Արցախյան ազատամարտի մասնակից։ Գուհար Գալաչյանը, հայ օպերայի երգչուհի, մեցո-սոպրանո, ՀԽՍ ժողովրդական արտիստ։ Մայքլ Թոմասը, ամերիկացի երաժիշտ, Սան Ֆրանցիսկոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի երաժշտական տնօրենը, Նորաշխարհի սիմֆոնիկ նվագախմբի հիմնադիրը եւ գեղարվեստական տնօրենը, Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի գլխավոր հրավիրյալ դիրիժորը։ Աղասի Բաբայանը, խորհրդային հայ ռեժիսոր, դերասան, սցենարիստ։ Կնդիրներ Խաչմերուկի շաբաթվա վերջին թողարկումն ավարտվեց։ Հաճելի և անակնկալներով լիոր ենք մաղթում ձեզ։